أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على من أرسل رحمة للعالمين، بصيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. إخوة الإيمان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ñoñi anda tagi yeen ci sen darsu sira tay ñi jël kitabul munzir ibn sawa yenen ta alayhi salatu wassalam lettre bi nga xamne mom la bindon buru bahrain diko wo ci wote yalla bi tabaaraku wa ta'ala mune mom yonent bi alayhi salatu wa salam jelna al ala ibn al hadrami mu joko terem lettram nako yobul ci munzir maliku bahrain yenent bi jelna sahabam yabal ko bolé ko ak lettre ci bour bobu nga xamné moy bouru wa bahrain waye lettre ba lamu lambon ak lamu eumbe yep moy yad'uhu fihi ila al-islam yenent bi alayhi salatu wassalam mangay wo buru bahrain ci l'islam lettre bi la ca nekkon moy bismillahir rahmanir rahim nga gis lettre yi fi jaar yeb ki yalla yoni won ci jam ñi lamuy tambale lettre yi ginnaw bakki yalla ci turam yu selli kagn ko moy fa inni ahmadu ilayka allah man yonent bi dey mangi sante yalla mangi lay santale yalla xolal bundi bour bi lettre ba pare ne ko maa ngi lay santal yàlla yàlla moomu nga xam ne laa ilaha illa hu amul benn bour bu ñu war a jaamu ci kaw suuf ku dul moom jaamu gi nekk dëgg ñàkk jaamu gi nekk lor ginnaaw loolu fa inna man salla salatana maa ngi lay yëgal yow al munzir buru bahrain maa ngi lay yëgal ni man salla salatana képp ku julli sunu julli wastaqbala qiblatana mu jublu sunu qibla wa akala zabihatana mu lekk sunu rendi fa dhalika al muslim kookoy jullit kon yonent bi alayhi salatu wassalam ci li ko yàlla xamal dafa mel ni moom yonent bi nemmeeku na ne munzir mi am na lu mu jot a def ci l'islam wala yonent bi jot nay information ne munzir mi dafa tuub ba tàmbalay julli tambali di lek rendi julit yi di jublu ci sen qibla motax yonent bi ne ko fa innahu man salla salatana li wor tay mir moy kep ku julli sunu julli ñun jullit yi képp ku bokk ak ñun sunuy jàkka di julli sunuy julli wastaqbala qiblatana muy jublu sunu qibla gi ñuy jublu mu fay jublu muy makka ci kaaba gi wa akala zabihatana bunu rende mu lekk lu nu wana rendi lu dagan mu lekk fa dhalika al muslim koku de ab jullit la lahu dhimmatullahi wa dhimmatur rasul am nay kiraayu yàlla ak yonent moom waa jooju def loolu mu ne man ahaba zalika min al majus fa innahu amana képp ku def lii ci réew moom nga nekk yow munzir nekk ci majus yi ci animiste yi képp ku ci def lii nga def ñu ngi lay yëgal ne kat kooku gëm na yàlla ne nun mooy lan ku julli sunu julli jublu sunu qibla lekk sunu rendi képp ku def loolu ci animiste yi na ngeen yëg ne koo kat léegi génn na ca loolu gëm na yàlla wa man aba fa inna alayhi al jizya maa ngi lay yëgal yow munzir lii ku ko lakk ku ko lànk ci animiste yi kooku na joxe impo kenn du ko rey kenn du ko dàq kenn du ko génne dëkk bi waaye danañ teg ci kawam impo boo xamante ne jullit yi la koy jox kon yonente alayhi salaatu wasalaam lii mooy lettre bu mu bindoon munzir munzir daal di tuub fa aslama mu daal di ba lettre bi yegsee ci moom mu recevoir lettre bi jàng ko dégg ko jëriñoo lettre ba daal di tuub ba mu tuubee mu jël këyit di tontu yonente bi alayhi salaatu wasalaam nee na yonent bi amma baad yaa rasulallah qaraatu kitaabak ginnaaw yonent bi loolu maa ngi lay yëgal ne sa lettre day yegsi na ci man jàng naa ko jàng naa ko waaye du man rek waaye jàng naa ko ala ahlil bahrayni ci kanamu ci teewaayu waa bahrayni yépp mooy dëkk bi ñi ma jiite ba may leer lettre bi dama kaa jàng ñépp teew ba ma ko jàngee ba pare fa minhum am na ci waa dëkk bi man ahabal islam ku dégg ci li ma jàng taaruyu lislaam daa di bëgg lislaam daa di tuub fa minhum man ahaba lislaam wa ajabahu wa daxala fiihi am na ca nit ña ñoo xam ni ba ñu déggee lettre bi wax yu rafet ya ca nekk bëgg nañ ci lislaam yéemu nañ ca lettre ba looloo tax ñu tuub dugg ci lislaam waaye wa minhum man kariha am na ca ñoom ña nga xam ne ne bañ ko déggee dañoo lànk sib loolu ne ñoom duñu ci la ñu nekkoon la ñuy dee duñ ca génn maa ngi la yëgal nag yow yonent bi suuf sii ma nekk dëkk bii ma jiite réew mii ñaari xeeta fi nekk ma juusa fi nekk ak yahuud léegi nag yow yonent bi xoolal ñaari xeer yooyu nga xam ne am na ci ñu lànk ba ñu tuub lan la ñuy teg seen kaw yonent bi alayhi salaatu wasalaam moom it ba mu jotee réponse boobu lettre boobu jóge ci munzir bindaat na beneen ñaareelu lettre ñaarelu lettre bobu la ca nek moy bismillahir rahmanir rahim min muhammad rasulullah lettre bangi bayiko ci muhammad ila al munzir ibn sawa السلام عليك فإني أحمد الله إليك الذي لا إله إلا هو أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإني أذكرك الله عز وجل فإنه من ينسه فإنما ينسه لنفسه yenenti bi alayhi salatu wassalam bindat na munzir benen lettre lettre bobu muy ñaarelu lettre limu eumb moy yow munzir day maangi lay santale yalla sa borom mi nga xamne tuub nga genn ci la nga nekkon wuy ci ko mom sa borom ma ngi tambale lettre bi ci turu yalla mi tassare yermande ci adunaam di yeeram jullit ñi alakhira yow munzir lettre bi mu ngi baye ko ci yonenti yalla muhammad mi nga xamne yalla ko yonni jëm ci munzir maa ngi lay seedeloo yàlla mi nga xam ne amul benn buur bu nu war a jaamu bu dul moom may seede ne muhammad ndaw la lu mu tànn yónni ko ci jaam yi ginnaaw loolu maa ngi lay fàttali yow munzir di la yëgal ne képp kuy laaya biir say mbokki jullit sa bopp ngay jàppale sa bopp ngay laaya biir képp kuy waxal say mbokki jullit lu baax sa bopp nga ko wax képp kuy jàngal nit ñi sa bopp ngay jàngal kuy laaya biir jaami yàlla yi sa bopp ngay laaya biir innahu man yuti'u rasuli li wóortey mbir képp ku topp sama yonent sama ndaw ndaw li ma la yónni day la mu indi képp ku ko topp faqad ataani topp na ma man yonent sallallahu alayhi wa sallam wa man nasaha lahum faqad nasaha li ku leen di laaye biir wala nga am loo leen di wax man mii nga ko wax samay ndaw nag tagg nan la faqad athnu alayka xayran bit nañ ci yow kontaan nañ ci yow ndax maa leen yónni te ba ñu ñëwee wax nañ ma lu baax ci yow munzir ah samay ndaw de kontaan nañ ci yow waaye yow munzir nag fa inni shafaatuka fi qawmika fatruk lil muslimina ma aslamu alayhi maa ngi lay digal ci say mbokk say nit nga jëflanteeg ñoom ci mbaax ña ca gëm yàlla nag nga jàppale leen ña ca la bëri ay bàkkaar nga jëflanteeg ñoom yëgal ne say jëf yow rangu la engagé kenn mënu la koo soppi képp koo xam ne ci ñoom dafa sax ci yahuud wala mu nekk majuus lànk bañ a tuub tegal ci kawam impôt kon mbokk yi gis ngeen lettre dars bi passé ci Kisra la demoon te lettre bi ñu jël mu ngi jël ci munzir li di ñu jangal rek ne yonnati bi alayhi salatu wassalam taxawayam yeg responsabilité bi ko yalla yoni ne warul genn aduna dajje ak boromam luddul mission bi mat fu doomu adama nek fu bur nek fu kilifa nek bokkon ak yonnati alayhi salatu wassalam jamono yonnati bi bindina la lettre yonne la ndaw wola ci l'islam nangu nga bañ nga yonnati bi yonne na la l'islam yonne la ay ndaw yor ay lettre am wola ci l'islam tay wa bahrain ngi ni yonnati ali salatu wassalam yonne len ndawam al ala ibn al hadrami moy ndaw la yonnati bi alayhi salatu wassalam yonni won kon mbok yi inshallah ci katanu borom bi li mo don dars bi inshallah ñuy xaar deuxième partie bi ñaan yalla subhanahu wa ta'ala mu nangul nu nangul len jéggal ñu njumte yi assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.